prezenty w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 czerwca, jest 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. Trwają prace nad projektem referendum w sprawie relokacji migrantów. Politycy PiSu zapowiadają, że miałoby się ono odbyć do końca roku. Burze przechodzą nad Polską. Szczególnie uważać muszą m.in. turyści w Tatrach. Wakacje czas zacząć. Na letni wypoczynek uda się około 5 milionów uczniów. Trwają już prace nad projektem referendum w sprawie relokacji migrantów. Do tej kwestii odniósł się podczas konferencji prasowej Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Rafał Bochenek stwierdził, że referendum na ten temat jest potrzebne. Jak dodał, pozwoli ono zabezpieczyć Polaków przed przymusową relokacją bez względu na to, kto będzie rządził. W zeszłym roku do wybrzeży Unii Europejskiej napłynęło prawie 300 tysięcy nielegalnych migrantów z Afryki, Azji. W związku z tym to nie jest tak, że ten problem jest wydumany. I ten problem z każdym kolejnym rokiem narasta. Nie został rozwiązany. I te metody, które okazały się nieskuteczne w latach 2014-2015, do tych złych metod nieskutecznych się wraca. Dzisiaj Unia Europejska próbuje klajstrować tak naprawdę te złe rozwiązania, które przez lata były forowane w różnych krajach, przerzucać te koszty społeczne na inne państwa. Dwa tygodnie temu przy sprzeciwie Polski i Węgier kraje unijne przyjęły tak zwany pakt migracyjny. Zapisano w nim zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Polska krytykuje ten zapis. Decyzja w sprawie referendum ma zapaść w ciągu 2-3 tygodni. Miałoby się ono odbyć do końca roku. Grecka prokuratura potwierdziła wcześniejsze zarzuty policji z wyspy Kos w sprawie zamordowanej Polki. Jak informują greccy dziennikarze, monitorujący przebieg postępowania podejrzanemu o popełnienie zbrodni mężczyźnie z Bangladeszu łącznie postawiono 3 zarzuty: uprowadzenia, zgwałcenia i zamordowania 27-letniej Anastazji. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyzna pochodzący z Bangladeszu zabrał Anastazję do swojego mieszkania. Potwierdził to jego współlokator. Co działo się w tym czasie z kobietą, grecka policja nie ujawnia, zasłaniając się dobrem śledztwa. Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokuratorzy zdecydowali się postawić mężczyźnie 3 główne zarzuty: uprowadzenia, zgwałcenia i zamordowania 27-letniej Polki. Czynności w tej sprawie wciąż są prowadzone. Organie ścigania nadal zbierają dowody i jednocześnie próbują ustalić, czy podejrzany działał sam, czy miał pomocników. Kos, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 11 pakiet unijnych sankcji wobec Rosji wszedł już w życie. Najnowsze restrykcje nie należą do mocnych, bo ich celem jest przede wszystkim walka z obchodzeniem dotychczasowych sankcji i usuwanie luk. To ma jeszcze bardziej osłabić machinę wojenną Rosji i ograniczyć dochody Kremla. Wraz z pakietem weszły w życie także kolejne sankcje indywidualne. Chodzi o listę osób z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Na tej liście jest ponad 20 osób odpowiedzialnych za porwania ukraińskich dzieci i przymusowe adopcje w Rosji. Są kolejni wysocy rangą urzędnicy, propagandyści, wojskowi, oligarchowie, sędziowie i osoby odpowiedzialne za grabież ukraińskich dóbr, kultury. Wśród firm są m.in. te produkujące pociski rakietowe, drony i zaawansowane technologicznie komponenty do broni. A jeśli chodzi o sankcje gospodarcze, to od dziś obowiązuje zakaz importu ropy z Rosji północnym odcinkiem rurociągu Przyjaźń. Poza tym w pakiecie jest mechanizm, choć osłabiony, który pozwala Unii ograniczać eksport wybranych produktów do krajów pomagających Rosji w obchodzeniu restrykcji. Są kolejne rozszerzone zakazy transportu, tranzytu, eksportu i importu. Jest także zapis, że jeśli potwierdzi się, że statki, które wyłączają transmitery lokalizacyjne, przewożą towary objęte restrykcjami, będą miały zakaz zawijania do europejskich portów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Praktycznie w całym kraju spodziewane są dziś burze, też szczególnie w Tatrach. Są bardzo niebezpieczne, przypomina Tatrzański Park Narodowy. Obecnie w regionie turystom dają się we znaki także intensywne opady deszczu i porywisty wiatr. W takich warunkach w górach nie można czuć się bezpiecznie, wyjaśnia Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy jakichś sztucznych ułatwieniach, takich jak łańcuchy, klamry czy krzyż na Giewoncie, który też jest konstrukcją metalową, no to są miejsca szczególnie niebezpieczne. Pozostałe, to znaczy otwarta przestrzeń przy ciekach wodnych pod drzewami, no to tam też nie możemy się na pewno czuć bezpiecznie. Jak już usłyszymy grzmot, to tak naprawdę jest za późno, żeby uciekać. To już jest taki moment, że czym prędzej w dół, nie czekamy, nie zastanawiamy się, tylko schodzimy. Burze w górach najczęściej występują w godzinach popołudniowych. Ratownicy TOPR-u przypominają, apelują o wcześniejsze rozpoczynanie wycieczek, tak aby uniknąć niebezpiecznych warunków. Uczniowie z ponad 20 tysięcy szkół w całym kraju rozpoczęli wakacje. Do nauki wrócą w poniedziałek, 4 września. Witamy wszystkich zebranych, zaproszonych gości. Proszę panią dyrektor o zabranie głosu. Dzisiaj odbierzecie świadectwa i rozpoczniecie wakacje. Bardzo się cieszę. Mogę wyjechać do mojej rodziny, która mieszka w innym mieście. Będziemy mogli odpocząć od nauczycieli i będziemy mogli się wyspać. Fajnie było, wycieczki były, dużo zabaw, jakieś warsztaty. Ten rok był trochę trudny, ale bardzo mi się podobał. Bardzo się cieszę, będę mogła odpocząć, wyspać się trochę i troszeczkę odpoczynku od nauki też będzie. Mówili uczniowie szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie, pogodnie, troszkę chłodniej, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać w centrum i na wschodzie. Możliwe burze tylko na zachodzie oraz nad samym morzem. Jutro bez opadów. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty. Na termometrach od 15 stopni na Pogórzu, 18 na Wybrzeżu, w Małopolsce i na Podkarpaciu, 20 w centrum, do 24 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Dziś Dzień Ojca, pytamy o złote myśli naszych tatów. W sumie przychodzi mi tylko jeden tekst do głowy i brzmi on: tylko nie mów mamie. Klasyk. Krótkość rozumu można poznać po tym, gdzie się kto buduje. To powiedzenie przeszło na mojego syna, czyli jego wnuka, i nawet w tej chwili już na prawnuka. Kultowe teksty naszych tatów. Dwie dwójki i siedem trójek. Mój ojciec o moich wszystkich kolejnych dziewczynach, narzeczonych czy sympatiach nie wyrażał się w inny sposób, tylko przetrącona karioka. 7 minut po godzinie 17. Ukłony dla małżonki. For a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't deny. Keep it real, for you know it. wychodziłem z domu, to tata zawsze powtarzał: pamiętaj, bądź sobą. No i chyba mu się udało, bo gdzieś podskórnie to zawsze miałem u siebie i tam dzisiaj jestem tatą trójki dzieci. I sam wiem, jakie to jest ważne i też chciałbym wszystkim tatom życzyć, aby utożsamiali się, mogli być utożsamiani z takim powiedzeniem, że ojcem może zostać w zasadzie każdy, ale trzeba być kimś wyjątkowym, żeby zostać tatą. Co zawdzięczamy naszym ojcom? Dwie dwójki, siedem trójek, dziś Dzień Ojca. Pytamy o kultowe teksty naszych czasów. No ale nie zapominajmy, że dziś rozpoczynają się wakacje. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mam do czynienia z panem, który prowadzi audycję? O, bardzo mi miło. Proszę mówić. Dzień dobry. Dziękuję. Ja jeszcze nie miałem oceny, bo chodzę do trzeciej klasy, ale miałem opis bardzo dobrego ucznia. Wspaniale, udanych wakacji. Serdecznie gratulujemy. Dziś rozpoczęły się wakacje i to idealny moment, by no na przykład zmienić utwory, których wysłuchamy, na te kojarzące się z piękną pogodą. Jakie piosenki się nam kojarzą z wakacjami? Z wakacjami, Oh My Love. Ale z jakimś konkretnym wydarzeniem, z jakimś wyjazdem się kojarzy ten utwór? Z morzem, tak, nad morze żeśmy akurat właśnie wyjeżdżali i ta piosenka w radiu właśnie wpadła bardzo w ucho. I przez całe 7 dni słuchaliśmy Oh My Love. Zawsze mi się kojarzy z tym morzem. Czy latem słuchasz jakiejś innej muzyki niż w inne pory roku? Tak, wszystkiego zależne od tego, jaki mam humor, jaka jest pogoda i tak dalej. Dlaczego słuchasz teraz, co masz na słuchawkach? Akurat tym razem nietypowo, bo słucham Metallica. Nie powiedziałabym, żeby mi się z latem kojarzyło. Tak. To prawda, nie kojarzę z latem, ale chyba przez to, że koncert przyszły mnie czeka, to sobie trochę nadrabiam wszystkiego. I szczerze mówiąc, to radia prawie wcale nie włączam. Może gdybym była młodsza, to może by mnie bardziej kręciła muzyka, ale już starsza jestem, więc nie bardzo. Czego pani teraz słucha? Ja nawet nie wiem, chwila. Coś po prostu leci, jakaś playlista. Tak, po prostu jakaś leci. Jakaś wakacyjna? Tak, taka do auta, do szybkiej jazdy autem mogę latem. Mogę posłuchać trochę z panią? Indie? Nie, bardziej pod elektroniczne brzmienia. Fajniej się jedzie. Wkładam okulary i jadę. Jakiego rodzaju muzyka, piosenki kojarzą się z wakacjami? Macie jakieś takie konkretne utwory swoje? Tak, ale to bardziej rosyjskie, bo jesteśmy z Białorusi. Ale są jakieś takie nuty. Tak. Które są odpalane, jak tylko się robi ciepło. Tak. Generalnie słucham takiego mega ciężkiego metalu, ciężkich techniaw i plemiennych jakichś rytmów. W radiu tego nie puszczają. Nie ma. Mój kolejny rozmówca natomiast mówi, że głowa lata mu do taktu non-stop. No, tak pokiwał głową o wakacyjne przeboje, pytała nasza reporterka Sandra Soluk. No właśnie, czy jeszcze są te wakacyjne przeboje? Pytamy u progu wakacji, pewnie na koniec wakacji trzeba by zapytać. Może to właśnie ten? Don't care where you are, I just wanna be there where you are. sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Redaktor obudził. Co? Ale niektóre przeboje, tak jak Maroon 5 przed chwilą z 2014 roku, powracają choćby po dekadzie. Dwie dwójki i siedem trójek, pytamy o kultowe teksty naszych tatów. Mój ojciec zawsze mówił, odkąd pamiętam, że nawet jak z urwaną głową, jego urwaną głową, to będzie ją trzymał pod pachą i dalej będzie szedł. I ja długo mi zajęło, zanim pomyślałam sobie, że rzeczywiście on mi tego nie przekazał w sensie takiej siły, ale sama sobie też pomyślałam, że skoro on dał radę, to ja też dam radę. I też tak z urwaną głową czasami pod pachą. Słynną maksymę zawsze mówił, rób wszystko szczuciem do oporu. Cokolwiek to oznacza i zawsze było dobrze. Połóż pistolet na stół i uprzedzenia wyjrzysz stąd. Na całym świecie są faszyści, rąk. Nie, nie, nie, nie wszystkich możesz zabić, to niemożliwe, uwierz mi. Nie, nie, nie, za dużo możesz stracić, bo takie krótkie są nasze dni. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie. Boli, o wszystkich wojnach, które znasz. To najtrudniejsze zawsze jest powiedzieć nie, gdy mówią tak. Nie, nie, nie, bądź pozytywnym wojownikiem, kiedy na ringu zostajesz sam. Tak, tak, tak, za dużo dzieci nie ma już swoich tatusiów i swoich mam. Nienawidzisz. Tylko nie mów tego. Dzień Ojca pytamy o złote myśli naszych tatów. Mój tato zawsze powiadał, jak chciał komuś dogryźć, że jest taki chiński uczony, śpiczkę zjadł i po cimku siedział. Dwie dwójki i siedem trójek. Mój tata jest bardzo szybkim człowiekiem i zawsze powtarzał do nas te same ruchy, tylko dwa razy szybciej. W sprawie kultowych tekstów naszych tatów dwie dwójki i siedem trójek. 20 minut po godzinie 17. Od dziś możemy zwiedzać zabytki z wirtualnym przewodnikiem. Aplikacja Monument App to nowy pomysł rządu na zainteresowanie Polaków historią, ogłosił dziś na konferencji minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. A to część trzeciej odsłony reformy odbudowy zabytków. O tym więcej Józef Niewiarowski. 85% Polaków uważa, że ochrona zabytków jest ważna, ale zwiedza je tylko co piąty rodak. Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków chce to zmienić, wprowadzając stronę internetową spotkania z zabytkami.pl, dodatkowy kwartalnik o tym samym tytule i aplikację Monument App. Aplikacja ma przedstawiać historię zabytków od tych najbardziej popularnych po mniejsze i lokalne. Ja się bardzo wiele już zdążyłam nauczyć, ponieważ dostaję często teksty od osób, które piszą o bardzo małych miejscowościach i takich lokalnych bohaterach. Grażyna Soczewka, redaktor naczelna aplikacji Monument App. Tak więc opisując jednocześnie jakiś zabytek, który istnieje, od razu opisują też postaci, tak więc jest to bardzo rozwijające. A że ambicje mamy duże i skala przedsięwzięcia jest duża jak Polska, no to wiele pracy przed nami i będziemy na pewno rozbudowywać jeszcze zespół, bo jest tego sporo. Także jeśli zgubią się Państwo w Bieszczadach lub zatrzymają na nocleg po drodze nad morze, aplikacja wskaże najciekawsze lokalne zabytki. Zwiedzanie to nie tylko aktywność kulturalna, ale również aktywność fizyczna. Wiceminister resortu sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy twierdzi, że po wakacyjnym joggingu po Parku Narodowym lub spacerze wzdłuż plaży warto dokształcić się kulturalnie. We wszystkich badaniach ruchu turystycznego wychodzi, że spędzanie aktywne czasu, parki narodowe, inne atrakcje przyrodnicze są zasadniczo głównymi powodami wyjazdów turystycznych. Ale zazwyczaj na trzecim miejscu pojawia się zabytki i dziedzictwo kulturowe, które chcemy przy okazji poznać i zobaczyć. Aplikacja i platforma mają nam to umożliwić. To wszystko ma służyć wypełnieniu tej luki nowoczesnego podejścia do propagowania sprawy zabytków, do promowania jej, do przygotowania tych wielkich inwestycji. Mówił minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Trzecia odsłona reformy ochrony zabytków to również możliwość dofinansowania z rządowego programu odbudowy zabytków z budżetem rzędu 3 miliardów złotych. Dziś początek wakacji, tak sobie pomyślałem, że warto przed wyjazdem właśnie na urlop rzucić okiem na zabytki i niech ten wirtualny spacer będzie zachętą do tych realnych wojaży. Od dziś dostępna aplikacja Monument App. I'm not afraid to die.

Minionej doby badania potwierdziły zaledwie 30 zakażeń koronawirusem. Nie zanotowano zgonów osób z COVID-19. Wczoraj wykonano prawie 2000 testów. Uczniowie rozpoczęli dziś wakacje. W Kozienicach w zakończeniu roku szkolnego wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Wizyta szefa rządu miała drugi powód – uroczyste otwarcie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. W tym ośrodku nie tylko znajdą swoje miejsce dzieci, młodzież, ale także jestem przekonany, że tutaj będzie bardzo wiele dobrych uczuć, radości, serca włożonego przez nauczycieli, przez wychowawców. Uczniowie do szkół wrócą na początku września, a więcej informacji w Trójce o godzinie 18. A to już za 28 minut czas na serwis sportowy. Sponsorem audycji jest Orlen. W studiu Robert Grzędowski. Magdalena Fręch prowadziła wysoko, ale przegrała z Jeleną Ostapienko w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA w Birmingham. Polka wygrała pierwszego seta 6-4, a w drugim prowadziła już 4-0. Dodatkowo Łotyszka w trakcie drugiej partii poprosiła o przerwę medyczną i potem kończyła mecz z opatrunkiem na łydce. Mimo to odrobiła straty i wygrała drugiego seta 7-5, trzeciego 6-2. Magdalena Fręch potwierdziła, że czuje się coraz lepiej na trawiastych kortach przed zbliżającym się Wimbledonem, ale do najlepszej czwórki zawodów w Birmingham nie weszła. Lepsze wieści z Igrzysk Europejskich, wieści medalowe z Zalewu Kryspinów, gdzie rywalizują kajakarze. Dwa złote medale wywalczyły tam dziś reprezentantki Polski. W kajakowych dwójkach na dystansie 500 metrów najlepsze były Karolina Naja i Anna Puławska. W Kanadyjce jedynce w wyścigu na 200 metrów zwyciężyła Dorota Borowska. Byłam skupiona na własnym wyścigu i na własnym zadaniu. Nie koncentrowałam się na żadnej z zawodniczek płynącej obok i do samej mety nie wiedziałam, czy płynę pierwsza, czy piąta. I tak naprawdę zrobiłam to, co mogłam zrobić, czyli popłynęłam bardzo dobrze 200 metrów. Bardzo dobrze, czyli na medal. Słuchaliśmy oczywiście Doroty Borowskiej. Łącznie podczas Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 biało-czerwoni mają już na koncie 7 medali. Nie dorzucą nic do tego dorobku reprezentanci w padlu. Jako ostatni odpadli znani też z tenisowych kortów Aleksandra Rosolska i Jerzy Janowicz. W rywalizacji mixtów dotarli do ćwierćfinału, ale przegrali w nim z hiszpańskim duetem Marasela Martinez, David Gala. I jeszcze kwestie organizacyjne. Światowa Federacja Siatkarska FIVB ogłosiła dziś, że od 2025 roku Mistrzostwa Świata Mężczyzn i Kobiet będą odbywać się co 2 lata, nie jak do tej pory co 4. Przypomnijmy, biało-czerwoni w rywalizacji siatkarzy od 2014 roku nie schodzą z podium tych zawodów. Zdobyli w tym czasie 2 mistrzowskie tytuły i raz ostatnio srebrne medale. Sponsorem audycji był Orlen. Jutro słonecznie, odpoczywamy od upałów, będzie się chmurzyć, przelotnie padać w centrum, na wschodzie możliwe burze i tylko na zachodzie oraz nad samym morzem bez opadów. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty. Jutro od 15 stopni na Pogórzu, na Wybrzeżu, w Małopolsce i na Podkarpaciu 18, w centrum 20, a najwyższa temperatura na zachodzie do 24 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Dziś Dzień Ojca i przedstawiamy Państwa złote myśli tatów. Mój ojciec zawsze mawiał: mam własne zdanie, ale się z nim nie zgadzam. Nie rozumiałem tego do czasu, gdy nie ożeniłem się. Aha. 2 dwójki i 7 trójek. I jeszcze jedno zdaje się takie, bym powiedział, garażowe. Tobie świecisz czy mniej? The midnight sky is the road. hair pulled back cause the sweat's dripping off of her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place. Forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking. Head high up in the clouds. Oh. I was born to run, I don't belong to anyone. Oh no. Don't be defeated by you. Fire in my lungs, can't fight the devil on the tongue. Oh no. Don't be defeated by you. See my lips on a mouth, everybody's talking down, baby. Oh, you know it's true. Yeah, that I was born to run, I don't belong to anyone. Oh no. Don't be defeated by you. By you. Będąc młodym człowiekiem, ojciec zawsze powtarzał, że tylko bez głupot, jeśli wyjeżdżali gdzieś do rodziny i człowiek zostawał sam w domu, tylko bez głupot. Teraz się role odwróciły i jak rodzice gdzieś wyjeżdżają, to zawsze ojcu powtarzam, tylko bez głupot, tato. Zapraszamy do Trójki. Za 21 minut 18. Nie ma już szans na odnalezienie członków załogi prywatnej łodzi podwodnej Titan, jaka zaginęła w ostatnią niedzielę w okolicy wraku słynnego Titanica. Wczoraj służby ratunkowe odnalazły na dnie oceanu szczątki Titana, a zebrane dowody świadczą o tym, że doszło do katastrofalnej implozji podmorskiego pojazdu. Takiego zdarzenia na głębokości 4 kilometrów nie da się przeżyć. Więcej o tym Michał Strzałkowski. O tym, że wszyscy pasażerowie łodzi podwodnej Titan zginęli, poinformowała najpierw w krótkim oświadczeniu firma Ocean Gate Expeditions, która zorganizowała feralny rejs. A potem wszystko potwierdził na konferencji prasowej dowódca pierwszego dystryktu Straży Wybrzeża USA, kontradmirał John Mauger. This morning, an ROV, or remote operated vehicle... Zdalnie sterowany robot podwodny ze statku Horizon Arctic odkrył na dnie oceanu w odległości około 500 metrów od wraku Titanica ogon poszukiwany od 4 dni prywatnej łodzi podwodnej. Z czasem odnaleziono też kolejne szczątki. Eksperci zgodnie ocenili, że to świadczy o katastrofalnej utracie ciśnienia w kabinie pojazdu. Od razu powiadomiliśmy rodziny, że nie ma już nadziei na uratowanie kogokolwiek. W imieniu amerykańskiej Straży Przybrzeżnej składam wszystkim najszczersze kondolencje, ale wierzę, że to, iż ustaliliśmy, co dokładnie się stało, przyniesie z czasem ukojenie. A uczestniczący w poszukiwaniach ekspert do spraw katastrof morskich Paul Hankin dodawał. Kiedy natrafiliśmy na ogon Titana, jeszcze mieliśmy nadzieję, ale w polu szczątków dostrzegliśmy też potem przednią pokrywę, a to już był dowód na całkowity rozpad łodzi podwodnej. Na końcu odnaleźliśmy fragmenty powłok komory ciśnieniowej, czyli miejsca, gdzie siedziała załoga. Postaramy się teraz zrobić dokładną mapę dna w miejscu katastrofy. Wszystko wskazuje na to, że do gwałtownej utraty ciśnienia w kapsule doszło zaraz po tym, jak utracono z nią w niedzielę łączność. Całe zdarzenie trwało zapewne bardzo krótko, tłumaczy prezes Amerykańskiego Towarzystwa Technologii Morskich Will Conen. Proszę sobie wyobrazić, że dziecko trzyma balonik i mówimy mu, żeby przebiło go szpilką. Balon rozleci się na kawałeczki w ułamku sekundy. Wysokie ciśnienie to jest ogromna siła. Dokładnie to samo, tylko w odwrotnym kierunku dzieje się na dnie oceanu. Wystarczy mała dziurka i w ułamku sekundy dochodzi do implozji, czyli eksplozji do wewnątrz. Zjawisko jest to samo, tylko siła jest skierowana odwrotnie niż przy eksplozji. Pasażerowie zginęli w ciągu tysięcznych sekundy. I to myślę, że nie było najgorsze, co mogło ich spotkać. Nie umierali przez kilka dni w męczarniach z braku powietrza. Prawdopodobnie nawet nie zorientowali się, co się dzieje. realize what happened. Wiele wskazuje na to, że do katastrofy doszło, bo łódź Titan nie była odpowiednio dostosowana do schodzenia na głębokość aż 4 km. Tak podejrzewa ekspert do spraw robotyki morskiej na Uniwersytecie w Sydney, profesor Stefan Williams. Wygląda na to, że nie przeprowadzono odpowiednich testów ciśnieniowych pojazdu. On wytrzymał pierwszych kilka zejść pod wodę, ale z czasem na włóknach węglowych zaczęły zapewne robić się mikropęknięcia. Wystarczyło, że jedno z nich przeszło na wylot, choćby na długości ułamka milimetra i gwałtowna zmiana ciśnienia dokonała natychmiastowych zniszczeń. Takich mikropęknięć nie widać gołym okiem, ale testy wytrzymałościowe, a potem kontrola powłok są bardzo skomplikowane i drogie. Tu tego zapewne zabrakło. Teraz szanse na odnalezienie ciał członków załogi Titana są niewielkie, a ich wydobycie właściwie niemożliwe. Okolice wraku Titanica staną się więc grobem piątki pasażerów Titana. Według profesora Williamsa ten wypadek nie zniechęci jednak śmiałków do takich wypraw. Jego zdaniem będzie odwrotnie. Teraz przybędzie chętnych do schodzenia na dna oceanów. Oby był bardziej szczęśliwy finał takich akcji. Oczywiście będziemy o tym opowiadać w audycji popołudniowej. Dziś złote myśli naszych tatów. Mój tata zawsze mawiał, jak przychodziłam do niego z jakimś problemem lub jakimś, to coś znaczy, jakiś wyraz, to mówi, zobacz w encyklopedii. Do tej pory mu to zostało. 2 2 7 3 za 18 minut 18. Kiedyś rozmawialiśmy na temat kobiet. No i w końcu się zapytałem, tato, żenić się czy się nie żenić? A tata powiedział, synu, jakkolwiek uczynisz, żałować będziesz. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Czas jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch, każdy ruch. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż. Najlepsze dziś, najlepsze teksty naszych ojców. Przypominamy sobie 2 2 7 3. Zachowuj się byle jak, ale się zachowuj. Wyglądasz jak z okna na plac, a trzecie to wystroimy się jak mrówka na święto lasu. Kultowe, kultowe teksty naszych ojców. 2 2 7 3. Rób jak uważasz, ale uważaj jak robisz. No i przypominają się także te standardowe. Ach, ileż to prawdy w tejże prawdzie. takie niemieckie powiedzenie, kiedy zjadam resztki z obiadu, które nie mogą dojeść, to jest takie niemieckie powiedzenie, no gdybyśmy nie mieli tatusia, to musielibyśmy kupić świnkę. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 71335, także SMS-owo i telefonicznie, jak Państwo słyszą. 2 dwójki i 7 trójek, oczywiście z najlepszymi życzeniami dla naszych tatów. Popołudniowej. Za 11 minut, 18. News albo fake news? Oto jest pytanie. A na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi z Michałem Połzunem, ekspertem do spraw telekomunikacji i technologii 5G. Witam w Trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przypomnę, że walczymy z fake newsami. Kolejny, który znaleźliśmy w mediach społecznościowych, brzmi: w Izraelu za montaż stacji 5G grozi kara 15 lat więzienia, a Bruksela zakazała tej technologii. Nie, w Izraelu nie grozi 15 lat więzienia za montaż stacji 5G. Mało tego, w Izraelu rozdysponowano częstotliwości radiowe pod 5G, w tym też te częstotliwości, które nasi, powiem, rodzimi eksperci, w cudzysłowie, uważają za te najbardziej szkodliwe, czyli częstotliwości 700 MHz i 3600 MHz. I nie słyszałem o żadnym przypadku, w którym ktokolwiek za montaż masztu byłby skazany na karę więzienia. Mało tego, rząd Izraela bardzo wspiera budowę sieci 5G, upatrując w tym możliwości rozwoju gospodarczego kraju. Druga część, Bruksela zakazała technologii 5G? To też jest taka półprawda. Istnieją gdzieniegdzie lokalnie pewne ograniczenia nie tyle w rozwoju technologii radiowych, tylko ograniczenia co do dopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego. Takie ograniczenia istnieją w Brukseli, takie ograniczenia istniały w Paryżu lokalnie i tam jeszcze w niektórych miejscach. A czym jest to podyktowane? Bo rozumiem, w domyśle tutaj w tym fake newsie chodzi o szkodliwość fal 5G. Na pewno nie względami praktycznymi, ani też nie względami medycznymi. Także one nie są ukierunkowane przeciwko konkretnej technologii. One w ogóle nie są ukierunkowane przeciwko czemukolwiek. Tak jest na przykład w Brukseli. W Brukseli funkcjonuje bardzo dobra sieć 4G, ale tam jakby już nie ma miejsca w tych normach, żeby dostawić coś nowego. Czyli mówiąc krótko, operatorzy stają przed takim trudnym wyborem, czy na przykład gdyby chcieli wprowadzić 5G w Brukseli, musieliby pozbyć się części albo całości sieci 4G. Czyli to jedno nie, za drugie. Nie jest podyktowane szkodliwością. A jesteśmy w stanie sprawdzić, czy w ogóle jesteśmy w stanie coś takiego zbadać? To znaczy, oczywiście jesteśmy w stanie zmierzyć poziom pola elektromagnetycznego tam, gdzie przebywamy, albo tam, gdzie chcemy. W Polsce jest to tyle proste, że istnieje taki system informacyjny o polu elektromagnetycznym pod adresem sidwap.gov.pl, który zawiera dane z pomiarów stacji bazowych. Pamiętajmy o tym, że każda stacja przed oddaniem do użytkowania musi zostać zmierzona przez certyfikowane laboratorium. Jeszcze przed. No ale w trakcie my sami jesteśmy w stanie zbadać, sprawdzić. No i tutaj zaczyna się robić ciekawie. Szukając odpowiedzi na to pytanie w internecie, na pewno trafimy na reklamę sklepów, które oferują mierniki, czy to do 5G, czy do innych tam zakresów. No tak się składa, że mam jedno z takich urządzeń przy sobie. Ono kosztuje około 6 tysięcy złotych w chwili obecnej, więc to jest z tych droższych, bym powiedział. Co to za urządzenie? Co ono bada? Ono bada, znaczy ma badać poziom elektrosmogu. Cokolwiek to jest. To znaczy, to jest... Co to takiego, ten elektrosmog? To zanieczyszczenie falami elektromagnetycznymi. To jest sformułowanie używane często przez przeciwników telefonii komórkowej, czy w ogóle technik radiowych jako takich i próbuje się mu przypisać powiązanie ze smogiem, tak? Bo wiadomo, że smog, czyli zanieczyszczenia zawieszone w powietrzu są szkodliwe, natomiast pole elektromagnetyczne szkodliwe nie jest. Przez połączenie tych dwóch słów próbuje nam się zakodować w głowie, że jednak jest tam coś, co może nam szkodzić. To ja w takim razie włączę to wspaniałe urządzenie i miernik, jak słychać, terkocze, pika, mimo tego, że jesteśmy w kabinie radiowej, która wydaje się być całkiem dobrze ekranowana, to muszę pana, panie redaktorze, zmartwić. Niestety, no skala się w mierniku skończyła. To, że ten miernik pokazuje jakieś tam wartości, wydaje jakieś dźwięki, to wcale nie znaczy, że on cokolwiek mierzy. Ponieważ, no... To jest temat za urządzenie, za kilka czy kilkanaście tysięcy złotych? To jest temat na dłuższą rozmowę. Miałem okazję porównać ten miernik i parę jeszcze innych, tak powiem, zrobić taki mały wyścig mierników z miernikiem profesjonalnym, który faktycznie jest wykorzystywany do pomiarów środowiskowych. Nie kosztuje 6 tysięcy złotych, tylko 250 tysięcy bodajże. Jest to miernik kalibrowany, certyfikowany, czyli mówiąc krótko, wiemy, co on mierzy i mało tego, wiemy, jak dokładnie on to robi. Różnice w pomiarach często wynosiły 2 czy 3 rzędy wielkości. Czyli tam, gdzie miernik profesjonalny wykazywał szczątkowe pole, naprawdę na poziomie tak zwanego tła elektromagnetycznego, ten miernik za 6 tysięcy złotych, dodajmy, zamykał skalę. Także to jest sposób na budowanie strachu wśród osób, które chcą sobie taki strach zbudować. Przed czymś, czego nie ma. Przed czymś, co jest, no bo pole elektromagnetyczne oczywiście jest faktem, natomiast przed czymś, co nie szkodzi. Przez to właśnie, że te mierniki pokazują wartości absolutnie oderwane od rzeczywistości, no wzbudzają strach wśród ich użytkowników, którzy potem się dzielą ochoczo tą nowo pozyskaną wiedzą w internecie. Może takie jest zadanie właśnie. No wtedy takie posty często są podawane dalej i osiągany jest taki efekt kuli śniegowej. Bardzo wiele osób na taki post jest w stanie trafić z takim właśnie opisem, że to jest miernik za 6 tysięcy, tutaj zmierzył tak dużo, że aż skalę zamknął. To może wśród osób, które na tym się nie znają, może to wzbudzić strach. W ten sposób walczymy z fake newsami. Naszym gościem był ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G, Michał Połzun. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. I live to see the seven.